Kapindho Korintus bab 8. Sadulur-sadulur, aku podo aweh weruh marang kowe bab sih rahmat kang kaparingake marang pasamuan-pasamuan ing Makedonia. Awit sajroning tompo pacoban kang abot, kang wujud kasangsaran mawarno-warno, kabungahane ngluwihi lan sanadyan podo miskin banget, ewo samono sugih kamurahan. Sabab aku nekseni, yen wong iku wis podo weweh manut kakuwatane, malah ngluwi kakuwatane. Sarto metu saka prentuling atine dhewe, podo njaluk kanthi banget marang aku. Supaya uga podo oleh kanugrahan, melu ing sajroning ayahan, ngladeni marang para suci. Dene kang podo dipasrahake iku, ngluwi pangiraku. Awit nganti podo nyaosake, awake dhewe marang Allah dhisik. Sabanjure iya marang aku kabeh uga awit saka karsane Allah. Awit saka iku aku padha ngatak marang Titus supaya nekani kowe lan ngrampungake ayahan sih katresnan kang biyen wis miwiti ayahan iku. Mula saikine padha kaya anggonmu wis sugih ing samubarang, ing pracaya, ing pamicara, ing kawruh, ing tumemenmu anggonmu mbiyantu, lan ing sih katresnanmu marang aku kabeh. Samono uga, kowe iyo podo pinunjulo ing ayahan sih katresnan iki. Anggonku mituturi mangkono iku, ora ateges perintah. Nanging, mung margo soko anggonku kepingin nguji iklasing sih katresnanmu, kalawan nuduhake, saking pambudidayane wong-wong kang podo aweh pambiyantu. Margo kowe wis podo sumurup marang sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus. Yaiku menawa panjenengane kang amargo soko kowe dadi melarat, sanadyan panjenengane iku sugih, supaya kowe dadi sugih margo kamlaratane. Yaiki panemuku tumrap bab iku, kang mbok menawa maedai tumrap kowe, pancen wis wiwit taun kang kapungkur, anggonmu wiwit nindakake lan sumedya ngrampungake uga. Mulane saiki, rampungno kang kok tindakake iku. Wondene anggonmu ngrampungake iku, cundukno karo ikhlasing atimu, sarta tindakno kalawan ngilingi sapiro kang kok duweni. Awit menawa anggonmu weweh iku kalawan ikhlas, pawewehmu iku mesti bakal ditampani. Menawa pawewehmu iku awawaton, opo kang kok duweni. Ora awawaton, opo kang ora kok duweni. Awit anggonmu dieboti iku, ora supaya wong liya podo kaentengno, nanging supaya dadi timbang. Mulane becike, saiki kaluwihanmu kanggo nyukupi kakuranganing liyan. Supaya kaluwihaning liyan mengko genti kanggo nyukupi kekuranganmu, temahan banjur dadi timbang. Kaya kang katulis, wong kang oleh akeh ora turah, lan kang oleh satitik ora kurang. Nanging puji syukur kunjuk marang Allah kang maringi katemenan kang kaya mangkono uga ana ing atine Titus ing bab anggone mbiyantu kowe. Dene nganti nuruti panjalukku, malah saka bangeting tumemene anggone tumandang ing gawe, banjur metu saka karpe dhewe mangkat nemoni kowe. Lakune dak kanteni sadulur kita kang wis oleh pangalembanane pasamuan kabeh bab anggone nggelarake Injil. Lan ora mung iku wae, sadulur mau uga wis kapiji dening pasamuan-pasamuan kanggo ngancani anggonku padha nindakake ayahan sih katresnan iki. Kang dak tindakake minangka kaluhuraning Gusti lan minangka bukti bab legawane atiku. Sabab aku kabeh podo arep nyingkiri bab iki, menawa ana wong kang natsat anggonku nindakake ayahan sih katresnan kang woe akeh banget iku. Awit aku podo mikirake kang utomo, ora mung ana ing ngarsane Gusti wae, nanging uga ana ing ngarepaning wong. Karo dene wong loro mau padha dak kanteni sadulur kita kang wis dak uji lan katitik anggone tansah budidaya mbiyantu. lan saiki saya banget anggone mbudidaya marga saka gedening piandele marang kowe. Dene Titus, iku kancaku lan rewangku nyambut gawe kanggo kowe, lan sadulur-sadulur kuliane iku padha dadi utusaning pasamuan-pasamuan lan minangka kaluhurane Kristus. Awit saka iku, buktining katresnanmu lan pangalembanaku marang kowe kabeh, iku tuduhno marang para sadulur mau ana ing ngareping pasamuan-pasamuan.